Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Murat bugün 6-7 Eylül'ün 64. yılına geliyoruz. İstersen programda ilk önce bu olayla başlayalım. Bununla ilgili bir şey yapalım. Konuşma yapalım. Çünkü biz her sene programların denk düştüğü zamanlarda 6-7 Eylül olaylarını işliyoruz. Her seferinde de bir değişik bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Her seferinde olayın başka bir boyutunu incelemeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunda epey çok sayıda etkinlik var. 6-7 Eylül anma programı. Atina'da da Büyük Adalı mesela şeyler toplanıyor, Rumlar toplanıyor ve onlar da bir anma programı düzenliyorlar. Neydi 6-7 Eylül? Bunu aşağı yukarı herkes biliyor. İlk başta çok fazla bilinmiyordu ama 50. yıldan itibaren özellikle basında da yer almasıyla birlikte epey şey biliniyor. Yani 5300'den fazla bina saldırıya uğradı 6 Eylül akşamından başlayarak. 1000'den fazla iş yeri yıkıldı, tahrip edildi. Fabrikalar da var bunun içinde. Neredeyse bütün Ortodoks kiliseleri saldırıya uğradı. Bir tane sinagog da gene aynı şekilde saldırıya uğradı. 75 tane kiliseyi sayabiliriz. 26 tane okul tahrip edildi. Oteller var, dediğim gibi fabrikalar var, şeyler var, bunların içinde iş yerleri var ve böyle bir muazzam bir felaket yaşandı İstanbul'da ve iki gün sürdü bu olaylar. Bu şeyi şimdi semtler olarak da İstanbul'un neredeyse tamamına yayıldı bu saldırılar ve saldırganların ellerinde listeyle geldikleri görüldü. Yani burada işte Şişli'den, Beyoğlu'ndan, Kurtuluş'tan, Nişantaşı'ndan, Fatih'ten, Eminönü'nden, Balat'tan, Eyüp'ten, Bakırköy'den, Yeşilköy, Moda, Kadıköy yakası, Çengelköy, Büyükada sayabiliriz. Ama bu olayların sistemli bir şekilde gerçekleşmesini ve sonra da gerçek faillerin ortaya çıkmaması gibi bir durum var. Yüzleşilmiş değil. Yani bu 6-7 Eylül pogromuyla henüz yüzleşilmiş ve tartışılmış değil. Şimdi bunun nedeni de belli. Yani işte o gün olanları biliyoruz, 6 Eylül günü. Ben burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şimdi saldırı ve bu olay, yani bu Selanik'te işte Atatürk'ün evine bomba atılması olayıyla başlıyor. Hatta o olaydan önce basını şeyi hazırlamışlar. Birçok yayın çıkıyor zaten. Yani bu süreçte iç kamuoyunu oluşturmak üzere resmi olarak uygulanan bir şey var. Kampanya var. Bir kışkırtma şeyi var, süreci var. Ama aynı zamanda da planlı bir saldırı eylemi var. Şimdi burada yani şöyle bir tahlil yapılabilir. Yani işte bu saldırıyı tertipleyenler çok cahil, medeni olmayan insanlar, yani kötü niyetli insanlar. Yöneticileri de öyle. Bu böyle bir kötülük, yani iğrenç bir olay, bir kötülük yayılıyor şehre ve bunu yapanlar da kötü insanlar. Fakat tertibin içindeki insanlara bakınca tek tek, fotoğraflardan da anlaşılan bir şey var. Yani böyle bir aciz halleri var. Yani böyle bir şey içindeymiş gibi. Yani kendilerini bir şeyin içinde buluyorlar. Bir durumun içinde. devlete bakarsak, devlet tarafına bakarsak, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış. İlk imzalayan ülkelerden biri. Gene Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri. Buna karşılık hani 64 tehcirine gönderilenler, sürgüne edilenler de Lozan'da mesela etabli statüsünde tanınmış insanlar. Yani bu şehrin Rum nüfusunun içindeki insanlar, tabiyetleri ne olursa olsun Türkiye'nin söz verdiği, sözleşme imzaladığı, hukuki açıdan sorumluluk taşıdığı, eşit vatandaşlık koşullarından yararlanacaklarını taahhüt ettiği kişiler. Bunlara rağmen oluyor bu olaylar. Burada benim yani bu vahşetin, Kırım'ın suçluları, sorumluların ortaya çıkmamasının bir nedeni olarak da bunu görüyorum aslında. Yani devlet aslında bir şeyler yapıyor. Mesela Yunanistan'la aslında Türkiye'nin ilişkileri o kadar da kötü değil. Geçtiğimiz süreçte yani Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte kral ve kraliçe geliyor, değil mi? Yakın ilişkiler oluyor. Hatta neredeyse böyle en yakın dostluk ilişkilerinin kurulduğu ülkeler. Yani yönetim katında aslında bir olumlu şey var. Buna rağmen bu Kıbrıs olayları tetikliyor falan deniyor ama bu sistem yani Kıbrıs olayıyla bitmeyen, devam eden, süreklilik gösteren her koşulda sanki bir tür savaş yıllarına geri dönmeyi getiren ve şehri o şekilde tekrar bu kadim nüfusundan arındırmayı amaçlayan bir sanki komplo gibi yani süreklilik taşıyan da bir olay. Bu açıdan baktığımızda bütün bu şeye rağmen yani siyasal plandaki bu gelişmelere rağmen neden böyle bir şey oluyor diye düşündüğümde benim aklıma bu meseleyi, bu sorunu şey yapacak yani başka bir açıdan bakmayı gerektirecek aklıma bir şey geldi. Bu topluluklar, yöneticiler de dahil, bu toplumsal katmanlar yetersiz ve kabiliyetsiz ve şey insanlar, kötü niyetli insanlar, medeni olmayan insanlar değil. Belki de bugün olduğu gibi bu siyasal sembolik alanın doğrudan doğruya iktidar aygıtıyla, devlet iktidar aygıtıyla yönlendiriliyor olması asıl sorun. Çünkü o zaman çoğulcu bir şeye doğru, bir fikir ortamına, bir kamusallık ortamına doğru şekillenmiyor. Yani siyasal yapı öyle bir ortamın içinde şekillenmiyor. Eğer basın güdümlü olursa, bu şekilde bütün haberler işte ulusal bir dava olarak yönlendirilirse sonunda bilim çevresi, o siyasal sembolik alan, bütün yorum şeyleri aynı şeye güdümlü olarak hareket ettirilirse bunun sonucu oluyor aslında felaketler. Yani sıradan insanların kötülüğünden çok aslında sistemin içinde bir kötülük var. O da bu şeyin bugün de olduğu gibi nefes alamaması. Yani kamusal alanın bir şekilde kontrol altında olması ve buradaki aktörlerin, imtiyaz sahiplerinin kraldan daha çok kralcı hale gelmesi, neredeyse daha fazla bu şeyi kontrol edilemez de hale getiriyor biliyorsun. Birkaç tane şey var bu konuda. Bir tanesi Celal Bayar saldırılar sonrası İstiklal Caddesi'nde dolaşırken yüksek sesle söylediği için herkes bunu duyuyor. Ya biz dozu fazla kaçırmışız galiba diyor. Bunu basında bugün görebiliyoruz. O zaman pek paylaşılmıyor ama mesela böyle bir şey var. Yani kontrollü bir şey olduğu belli. Gene başka itiraflar var ya da açıklamalar var. İşte özel harp dairesinin bir operasyonu olarak mükemmel bir operasyondu diye Sabri İmbeşoğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bir açıklaması var. Şimdi burada aslında devletin ve yöneticilerin böyle bir basiretsiz ve şey kötü bir şeyi var ama aynı zamanda da bu yangına benzin döken bir de şey var. İstanbul basını var, besleme basını var, şeyler var. Önceden hazırlanmış şeyler var. Bu şeyin bence analizde eksik kaldığını düşünüyorum. Yani asıl sürecin içinde, yani yöneticiler ne kadar kötü olursa olsun, insanlar ne kadar çaresiz, cahil, işte eğitimsiz insanları harekete geçirmek mümkün olsa bile, asıl mesele sivil toplum dediğimiz alanın oluşmaması. Yani bu Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak diye bir slogan vardı. Onun da galiba bir şeyi var değil mi? Kıbrıs Türk'tür cemiyeti diye bir cemiyeti var. Mesela buradaki şey, hani bu entelijansiya diyelim bunu aslında. Aynı zamanda talebe şeyleri, federasyonları. Bunların içindeki entelijansiya aslında doğrudan doğruya bu işin içinde. Yani iktidarla bitişik. Halbuki yani bağımsız bir sivil alan olsa, bağımsız bir şey olsa, yöneticiler ne kadar şey olursa olsun, kötü, beceriksiz ve şey, bu tip olaylara, gelişmelere sahne olmayabilirdi. Benim düşüncem bu. Yani biz 6-7 Eylül'de bir kötü niyetli yöneticiler arıyoruz her zaman. Evet, kötü yöneticiler her zaman var. Cahil insanlar arıyoruz. Onlar da her zaman bulunabilir. Fakat asıl mesele buradaki sivil alanın bağımsız olmaması, sivil toplum kuruluşlarının güdümlü olması, basının güdümlü olması. Bunu çok açık söylemek gerekiyor. Asıl 6-7 Eylül olaylarını bir felaket olarak karşımıza çıkaran şey, yöneticilerin niyetleri olmuş olabilir. Zaman zaman işte insanları sürgün etmek de istemiş olabilirler. Saldırtıp onları korkutup kaçırmak da istemiş olabilirler. Yöneticilerin böyle hayalleri olabilir. Kötü yöneticiler her zaman var. Cahil insanlar da olabilir. Kıskanç insanlar da olabilir. Yani birçok şey olabilir. Asıl mesele o kamusal alanı şeyini oluşturacak olan ilkelerini diyelim, birlikte yaşama ilkelerini oluşturacak, iletişimini sağlayacak olan bu toplumsal tabakaların iktidar alanı içine girmiş ve kontrollü bir şey yaratmış olmaları. Sivil toplum alanı yaratmış olmaları. Bunlar da imtiyaz grupları, yani şey içinde, siyaset içinde palazlanmak isteyen. Bugün de yani çıkaracağımız dersler çok var diye düşünüyorum. Bu kamusal alanın bu şekilde tanımlanıyor olması, yani herkese açık olan bir alan olarak değil, bir imtiyaz alanı olarak tanımlanıyor olması, özellikle bu ikisinin birleşmesi, yani düşünsel şeyiyle, şehrin sembolik sermayesiyle siyaset alanının bu şekilde örtüşerek tek bir şey haline gelmiş olmasının da önemli bir şey olduğunu, işaret olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersin? Yani tabii söyleyecek pek bir şey yok. Senin söylediklerine eklenecek de bir şey yok. Bu tabii çok vahim bir olay, yani çok çok vahim bir olay. Henüz senin söylediğin gibi arkasındaki faktörleri birer birer sıraladığımız zaman çok makul ve kapsamlı bir modele doğru gidilebilir. İşte niye daha önce olmadı da şimdi oldu? O tarihlerde oldu. 64'teki şeyin anlamı neydi? Yani bu Kıbrıs hadiseleriyle beraber olan sürecin anlamı neydi? 55'teki şeyin de öncesi var. Bir de 500. yıl kutlamaları var. Fetih. Evet. Tamam. O da. Şimdi tabii o, ama şimdi mesela o, ben doğrusu çok hüzünlü bir şey buluyorum ve bu bizim toplumumuzun aslında bir şeyi, yani bu unutulmaması gereken bir şey. Ama yani hatırlamakla da bir şey olmuyor. Bir şey yapmak lazım. Yani bunun çözümünü, yani böyle bir daha böyle bir şeyler olmamasını sağlayacak çerçeveleri kurmak lazım. Bu da tabii senin şeyine getirdiğin noktaya getiriyor hepimizi. Yani ne kadar kötü şeyler olsa da toplumun kendisinden gelen, elitlerden gelen, entelijansiyadan gelen, toplumun sivil kanaat önderlerinden gelen hemen hemen hiçbir şey yok. Hiçbir fren mekanizması yok. Yani burada ciddi bir şey olmuyor. Yani insanlar olana en sonunda üzülüyorlar. Olduktan sonra. Yani, olduktan sonra. Evet. Ama yani biz bunu hesaplamamıştık diyor. Yani Celal tamam, Bayar neyse, bile. Yani evet. onu bilmiyorum. Evet. Yani o tür evet. rivayetleri de pek burada evet. doğrusu hani böyle bir tanıklık vardır. 25 oğlu bir televizyon olabilir, şeyinde evet. o da söylemiş evet. olabilir. Yani bu tür anekdotal evidence'lar bu olayın büyüklüğü ile bu evidence'lar arasındaki şey bağlantı bana çok şey geliyor. Yani ya buradan yani işin içerisinde işin çok kompleks olduğu besbelli. Yani ben bunu şey yapıyorum. Ben de kompleks yani, olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani çünkü basitçe iktidar bunu programladı değil, demek yani, değil. Gazetenin yani. Bir evet. gazete kuruluyor. Evet. O gazete kurulmadan önce Türkiye'nin gündeminde Kıbrıs meselesi yok. Kıbrıs meselesiyle ilgili bir gazete kuruluyor. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden bir tanesi haline geliyor. Ondan sonra ve aynı tarihlerde de Kıbrıs'ın dekolonizasyonu var. İngiltere'den şeyi var. Sonra İngiltere'nin dekolonize ettiği yerlere bakıyorsun. Saralım. İngiltere'nin dekolonize edip de huzur içinde yaşayan bir tane bana örnek gösterebilir misin? En son Hong Kong'u görüyoruz. Yani evet. İngilizlerin çekildiği. Gibraltar gibi bir kalede, bir kayalıktan bahsediyoruz. Ben kendim bildiğim bileli Gibraltar bir problemdir. Hindistan da Pakistan yani Hindistan'ın dekolonizasyonunun yarattığı problemlere bakıyoruz. Yani bu örnekleri herhalde 1000 tane sayabiliriz. Yani İngiltere gibi bir emperyal gücün dekolonize ettiği yerlerde ki etkisi dekolonizasyonla bitmiyor. Keza aynı şey şeyde de var. Yani Cezayir'de de var. Fransa'nın dekolonizasyonu Cezayir problemini bitirdi mi? Bitmedi. Şeyin Fas'taki problem bitti mi? Bitmedi. Dekolonizasyonun daima arkasında bir muazzam bir şeyle geliyor. Nasıl diyelim? Bir etnik, dini konflikle beraber geliyor. Ve onun arkasındaki olan olaylar da o eski kolonizatörleri çok yeni pozisyonlar getiriyorlar. Tabii bunun baştan sona kadar her gün için planlanmış olması böyle bir şey mümkün değil. Ama bu oyun böyle kuruluyor. Ben öyle bakıyorum. Ama oyun nasıl kurulursa kurulsun İstanbul'un çok uzun tarihi içerisinde ya böyle bir olayın çok benzeri yok yani. 1890'larda Ermenilerle ilgili böyle bir olay var. Ama bu kapsamda değil. Yani bu Osmanlı Bankası olayı denen olay var. Yani o da çok vahim bir olay ama bu ölçeklerde değil. Neyse yani ben buradan bu şeye acaba bizim bu kamu alanı nasıl kuruluyor? Ve bu kamu alanı kurulurken yani bir toplum, bir kentsel toplum kendi şeylerini, değerlerini, ilkelerini, şeylerini nasıl diyeyim yerel özgünlüklerini nasıl üretir? Bence bu işin bu tarafı çok önemli. İşte ancak bu şeyler üzerinden, bu özgünlükler üzerinden biz geleceğe ilişkin olumlu bir şeyler yapabiliriz. Yani ben mesela şu iki tane örnek vereyim. 90'lı yıllarda Sovyet sisteminin nasıl diyelim çevresindeki eski Varşova Paktı ülkeleri de olup bitenlerle ilgili bir örnek verelim. İki tane devlet alalım. Bir tanesi Çekoslovakya olsun. Bir tanesi Romanya olsun. Yani bir Çekoslovakya'nın bu sistemin çöküşünden sonraki şeye bakın, sürecine bakalım. Nasıl bir süreç izlemiş? İlk Cumhurbaşkanı evet mücadele vermiş bir insan. Kim? Havel. Havel nedir? Bir sanatçı yani. Sonra ve işte Çekoslovakya bir biçim bundan sonra bir süre devam etmiş. Sonra medeni insanlar gibi Slovakya ile de Çekler birbirinden ayrılmışlar. Zaten Çekoslovakya'yı yaratan yani o birliği yaratan Birinci Dünya Savaşı barışıymış. Ondan sonra da o barışın da yanlış bir barış olduğu zaten anlaşılıyor. Ondan sonra da 90'lı yıllardan sonra elimizde bir Çekya bir de Slovakya diye iki tane devlet var. Romanya'da olanları anımsamak dahi istemiyoruz. Arkasında nasıl bir süreçte oldu? İşte Çavuşeskular, şeyler, bayraklar, işte polisler, askerler, halk bilmem ne. Yani nasıl bir süreç içerisinde tekrar o rejim. Bu ikisinin arasındaki fark, bu iki tarafta farklı sivil toplumların olduğunu gösteriyor. Yani bir taraftaki bir sivil toplum geleneği üzerindeki nasıl diyelim çelik nasıl diyelim pençe diyelim. Pençeli veya işte çelik muhafaza böyle zırh ortadan kalktığı zaman toplumu şeysiz bırakmıyor. Yani kontrolsüz bırakmıyor. Yani kontrol yine sivil toplumun elinde kalıyor. Ama bazı yerlerde şeyi o nasıl diyelim kafesi kaldırdığın zaman yani şeyin idarenin kontrol edici kafesini kaldırdığı zaman altında birikmiş olan şey gerilimler kontrolsüz kalıyor ve o gerilimler de sonunda toplumda böyle iç savaş falan. Yani evet. En azından şiddete karşı kayıtsızlık gibi herkes kayıtsızlığını gerekçelendirecek bir şey buluyor. Hayır dememe konusunda kendi kendini ikna edecek bin tane ama onlar da bunu yaptılar, vaktiyle hak ettiler filan türünde bin tane gerekçe buluyor ki bu da tabii işin en acı tarafı. Şimdi o zaman geleceğe yönelik bir şeyler söylersek bu tür değerler nasıl üretilebilir? Yani bir şehirde bu tür değerler yani toplum hangi noktadan sonra ama bu da olmaz diyerek yani bazı şeylere bütün dürtülere şey olur hakim olabilir. Bu tabii herhalde şeyin bir toplumsal sistemin geliştirdiği en güzel geleneklerden bir tanesi. Şimdi ben mesela son zamanlarda bir küçük kitap okuyorum. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi şahane bir çeviriyle yani iki tane şahane çeviriyle daha doğrusu Orhan Şahik Gökyay'ın çevirisiyle Yapı Kredi Bankası tarafından yayınlanmış. Okuması zor bir şey ama yanın bir Osmanlıca lügat olursa birazcık da bir de Türkçesi var onunla beraber okunursa çok şey anlatılabiliyor yani buradan hareket edersek. Tabii o okunduğu zaman 1640'ların 50'lerin İstanbul'unu anlatıyor. Yani 17. asır. Bu tamamen premodern bir şehir. Şimdi burada Evliya Çelebi nasıl diyelim bazı gördüklerini yazıyor. Bazı şeyleri çok abartıyor ama ilginç şeyler de söylüyor. Mesela burada kamu alanıyla ilgili olarak söylediği şeyler içerisinde o dinleyicilerin o kitabı bulurlarsa şeyle ilgili bu bizim kağıthanedeki sandal sefaları o mesire yeriyle ilgili anlattıkları kısmı okumalarını çok isterim. Keşke yanımda getirseydim. Okunması biraz zor ama orada bütün şeye rağmen yani devletin bütün kontrolüne kadın, erkek, ne zaman belli olurlar, hangi koşullarda kadın, erkek beraber olur, hangi koşullarda olamaz. Bununla ilgili bütün şeylere rağmen, kurallara rağmen mükemmel bir şey, kamu alanı anlatıyor. Yani kadınlar, erkekler hangi koşullarda birbirleriyle etkileşiyorlar. Yani kamu alanı demek aslında en güzel tanımı insanların gördüğü, temaşa ettiği ve göründüğü yer. Yani sen orada olarak bir şey kuruyorsun. Görmek ve görünmek. To see and to be seen. Yani bu İngilizcesi. Yani kamu alanı böyle bir yerde şey oluyor. Yani o yerin yerin özelliğinin tasarlanması, yerin bir kamu olarak alanı olarak inşa edilmesi falan gerekmiyor. Toplumun bir yeri kendi pratikleriyle kamu alanına çevirmesi gerekiyor. Bizim gençliğimizde İstanbul'da daha köprüler yokken karşıdan karşıya geçen vapurlarda geçirilen süre vapuru Bir kamusal alan. O kamusal alan içerisinde kimin nerede oturacağı, ne yapacağı, ne zaman çay içileceği, ne zaman kalkılacağı, bunların hepsine ilişkin bir takım pratikler gelişiyor. Ve bu aslında her gün, tırnak içinde söylüyorum, oynanarak, yani tıpkı bir tiyatro gibi oynanarak kentin bir şeyini oluşturuyor, bir kodunu oluşturuyor. Ve işte bu kentte senin demin işaret ettiğin nelerin yapılacağı, nelerin yapılmasının ayıp olduğu, nelerin, yani insanlar bu kamu alanı üzerinde sosyalleşerek bunu şey yapıyorlar. Sen anımsarsın, yine bizim dönemimizde vapura mesela binen çocuklu anneler, en büyük problemleri çocuğu o kamu alanının, değil mi, şeyine, kurallarına uydurmak. Uydurmak. Yani neyin yapılabileceği, neyin yapılamayacağı konusunda oradaki geçen insanların görüşünü alınır, değil mi? Tabii. Bak, yani orada işte, amca ne diyor? Bak. Amca ne diyor? İşte evet. Şey yap. Şimdi bu aslında bence ben bu çok çok değerli bir şey. Çünkü orada çocuk bağırdığı zaman kamu etrafındaki insanlar bağırmaması yönünde şey yapıyorlar. Anne çok fazla baskı yaparsa yine anneye müdahale edip canım o kadar da değil. Bir de çocuk aynı zamanda dış kamuoyuna sesleniyor. Tabii. Yani sadece annesine değil, babasına değil. İşte benim bu küçük örneği, bu küçük örneği şey yaptığım zaman vapurda şey yapan, vapurda oluşan ve bütün uzunluğu 25 dakika süren bir yolculuğun aslında tekrarlanarak, bir rutin halinde tekrarlanarak nasıl bir kentsel, nasıl diyeyim, disipline, şeye, bir kamu alanında eylem, nelerin yapılacağı, nelerin yapılmayacağı. Değil mi? Yanındaki normal hayatta, kent ortamında birbiriyle, birbirine kayıtsız kalmaları beklenen insanların o vapur seyahati içerisinde çocukla nasıl diyelim, küçük samimi ilişkiler kurabilecekleri, bu surette de hem kendi sükunetlerini, kafa şeylerini sağlayacakları, hem de çocuğa bir şey katabilecekleri. Sonunda bunu genelleştirdiğimiz zaman çok teatral bir şey çıkıyor. Yani bu insanlar bu işi kamu alanı içinde yaparak öğreniyorlar. Böyle bunu genelleştirirsen işte kuyruğa girmek, işte otobüste sıkışık bir otobüste nasıl davranacağını bilmek, nelerin yapılacağını bilmek, neleri yapmama konusunda kendi kendini şey yapmak, sınırlamak. Sonunda bizim o kamu alanını nasıl diyelim, kuran çok zengin repertuarın parçaları haline geliyor. Bunlar böyle milyonlarca kişi tarafından tekrarlandığı zaman da bir şehirdeki yaşamın işte zenginliği, şeyi, nasıl diyeyim, tırnak içinde söylüyorum, kentliliği, medeniliği ortaya çıkıyor. Şimdi bunun bu demin sizin bahsettiğiniz, yani bu 6-7 Eylül olayları, böyle bir şeyin, böyle bir gelenekte ne birikmişse bunun bu birikimin tamamını silip götüren bir sele benzetilebilir. Niye böyle bir şey oluyor? Herhalde bu 1000 tane faktörü var. Bir tanesi de 1950'lerden sonra başlayan büyük göçle ilgili bir şey. Yani bu sefer bu tiyatroya katılan aktörlerin büyük bir kısmı bu şeyi bilmiyorlar. Oyunu bilmiyorlar. Bu oyunu bilmiyorlar. Göstereyim. Bunu hiçbir şekilde mazur göstermek için söylemiyorum ama bunun arkasında bu o kadar karmaşık bir şey ki ve o şeyler de, yani bu oyunu sahneye koyanlar da bütün bu boyutları dikkate alarak şey yapmışlar. Bizim komşularımız yani bu olaydan ne kadar hüzün duyduklarını ben çok iyi biliyorum. Yani İstanbul'da herkes buna, bütün toplum buna katılmadı. Katılan şeyler var idi. Nasıl diyelim? Şeyler içerisinde, bu şehrin o dönemki elitleri içerisinde buna şu veya bu gerekçeyle katılanlar vardı. Ama tabii bunu katılmayanları da şey yapmamak lazım. Çünkü bunun acısını çekenler de doğrusu vardı. Şimdi sen bu şeyi söyledin. 500. yıl kutlamaları söyledin. Bu 500. yıl kutlamaları aslında şeyin İstanbul'daki o dönemin yani 1953'lerdeki entelektüel hayatı anlatmak için çok önemli şeyler içeriyor, işaretler içeriyor. Bir tanesi bir anket yapılıyor İstanbul'da. Hani bu ne yapalım, biz bu şehre ne gibi eksikleri var, bu 500. yılda neler yapılmalıdır diye. Ve bu ankete yanıtlayanların büyük bir kısmı işte şehrin elitleri, İstanbul'da eksik olan şeylerin yat kulübü, gazino, tenis kulübü, büyük heykeller, abideler gibi böyle nasıl diyelim İstanbul'da batı şehirlerinde olup da İstanbul'da temininde güçlük çekilen şeyler, eksiklikler. Den bahsediyorlar. Şey de o aynı tarihlerde İstanbul'da Kessler diye bir sosyal iktisat profesörü var. Yani bu çalışma iktisadı alanında ve adam bunları gördüğü zaman şey yapıyor. Nasıl diyelim? İsyan ediyor. Yani bu okuyor. Yani bu şehirdeki insanlar nasıl olup da gecekondu problemini görmezler. Yani çünkü 1953'lerin İstanbul'unda şey olan yani bir numaralı problem gecekondu. Ama bir numaralı problem yani elitlerin gözünden o problem yok. 1950'lerin başında o problemin belediyeye kaynak ayrılsın, bu insanlara bilet alınsın, tren bileti alınsın ve bunlar memleketlerine geri gönderilsin. Yani herhalde bunlar yolunu şaşırmışlar, buraya gelmişler, burada yaşayacak yerleri yok. Keza yine şey yapayım, aynı dönemi 1953 yılında İngiltere'de Londra şehrinin planını yapmış olan Sir Patrick Abercrombie Ankara İmar Planı yarışmasına jüri olarak davet ediliyor. Ve sonunda biz Ankara'da Yücel Uybadin planı denen Jansen'den sonra Ankara'nın ikinci planı şey yapıyor. Bu planın dokümanlarına baktığın zaman o planda Ankara şehrinin gecekondu alanları planlama yarışmasına dahil değil. Halbuki yani o tarihte gecekondunun işgal ettiği alan olarak, nüfus olarak değil ama alan olarak işgal ettiği alan Ankara şehrinin imarlı alanından daha büyük bir alan. Yani şimdi doğrusunu yüzleşmemiz gereken 1950'lerin başında Türkiye'deki entelijansiyanın ve elitlerin dünyada olup biten ve bu bitenler ve sosyal olaylar konusunda ne kadar sığ bir görüşe sahip oldukları ve çevreyi ne kadar selektif, seçici bir şekilde okudukları ve kendi dar çıkarların ötesinde hiçbir empatiye sahip olmadıkları konusunu söyleyebiliriz. Yani bunlar senin o sivil toplumun yetersizlikleri konusundaki pekiştirici şeyler. Böyle olduğu zaman tabii şehir yeteri kadar fren üretemiyor ve bu tür şeylere, bu tür tepkilere, provokasyonlara son derece açık hale geliyor. Yani esas bence anahtar kamu alanının nasıl kurulacağı ile ilgilidir. Evet, bu gayet önemli bir açılım oldu. Çünkü ben de bunu kastetmiştim. Çünkü yani burada toplumsal hafızayla resmi olarak tanımlanan bir tarih ve hafıza şeyinin iç içe geçtiğini görüyoruz. Oysa ki sözünü ettiğin sivil alan bu beraberliği sarsacak şeyler içeriyor, unsurlar içeriyor her zaman. Ve biz doğru, yanlış, hakikat, gerçek vesaire gibi kavramları kullanmak yerine yani bu anlamaktaki anlamak, idrak meselesi. Çünkü birçok konuyu da idrak edemiyoruz. İstersen bir nefes alalım. Alan Parsons Project'ten dinleyeceğiz. Regic isimli parçayı. Thank you. Evet, Metropolitika devam ediyor. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş. Bugün Açık Radyo'da Metropolitika programında 6-7 Eylül olaylarıyla başladık. Onun üzerine bir değerlendirme yaptık. Buradan kamusal alan kavramına geçtik ve burada toplumsal olan ne demek? Bunun resmi şeyle özdeşleşmesi ne gibi sorunlar yaratıyor ve bunun içinde aslında oluşan şeye bireylerin katkısı nedir? Toplulukların katkısı nedir? Bu tabii güncel bir konu. Yani biz 6-7 Eylül'ü aslında konuşarak güncel bir konuyu da görüşmüş oluyoruz. Kamusal alan biraz iktidar alanının üzerinden bakılan bir yer. Hep bunu yapan vatandaşlar değil aslında. Doğrudan doğruya bu kamusal alanı şekillendiren aktörlerin çoğu da kamusal alanda bir sekülerleşme krizi içinde aslında. Yani kamu devletle olan ilişki, bu sembolik alanın ilişkisi bağımsız bir ilişki haline dönüşemiyor. Çoğu zaman bu sembolik alan şey altında şekilleniyor, iktidar alanları. Bu yüzden de Türkiye habire yani bir şey gibi ilan edilmeden birbirini ötekileştiren bir kamusal alan şeyine İnşallah. Sahip oluyor. Sürekli karşıtlıklar üstüne kurulmuş bir kamusal alan. Sanki ulus devlet değil, böyle Sultan Abdülhamit zamanındaki işte fragmente olmuş kamusal alan gibi. Yani aynı kamusal alanı parçalayarak kullanma, karşıtlık üstünden şey yapma. Bu ulus devletin aslında standartlarıyla çelişiyor, normlarıyla çelişiyor. Çünkü ulus devlet aslında herkesi kapsayıcı olması gereken. Bugün aslında başkanlık sistemi, beka sorunu, işte bu şey sorunu, kayyumların atanması, hep bunların içinde aslında böyle bir kamusal alanı şey üzerinden tanımlama meselesi var ve bu sona ermediği sürece bütün şeyin enerjisini tüketiyor. Yani bu toplumun aslında şeyini yaratacak olan, zenginleşmesine, kamusal hayatını zenginleştirecek olan faaliyetlerin araçsallaşmasını getiriyor. Buna ben bir iki küçük örnek, güncel bir örnek eklemek istiyorum. Bak 6-7 Eylül'den nereye geliyoruz aslında? Hani bu Bomonti Bira Fabrikası'nın, şimdi silolarının ve malt hazırlama tesislerinin bulunduğu bölüm var. Bu fabrikanın zaten işlevsiz kalması, yani 80'li yılların sonu, 90'lı yıllar falan, yani bütün şehrinde endüstrinin desantralize edilmesi tarihine geliyor aşağı yukarı. Özelleştiriliyor bir takım binalar. Bu büyük bir şey aslında, bir ne diyelim? Kompleks. Kompleks, yani tek başına bir tarihi fabrikadan ibaret değil. Yanında depolama tesisleri var. Hatta bir takım kamusal alanlar var, bira bahçeleri vesaire gibi. Burada bir de üniversite var şimdi, Mimar Sinan Üniversitesi. Yani bu alanın dönüşümüyle ilgili aslında bir takım şeyler yaşıyoruz sürekli. Gelişmeler ve bu gelişmeler hala bitmiş değil. Deprem gibi sarsıntılar devam ediyor. Bomonti işte bir şekilde işlevlendirildi. Bir ara müze olması planlanıyordu. Şimdi bir sanat ve kültür alanı olarak kullanılıyor. Fakat bu ek bölümü, yani şey olan, tekrar kamusallığı değiştirilecek olan diyelim, kamusal alan olarak devredilecek alan, ki tescilli yapılardan oluşuyor bu bölüm, Diyanet Vakfı'na verilmiş. Şimdi yani burada ister istemez bir şey arıyor insan. Yani bu bir tarafta bira, işte gençlik falan, hala orada bira içenler var. Öbür tarafta Diyanet Vakfı. Bu bana ister istemez şöyle bir çağrışım yapıyor. Yani Heybeliada'da işte Ruhban Okulu var, kapalı. Onun karşısının işte şey var, işlevini yitirmiş bir hastane binası var, değil mi? Preventoryum, sanatoryum. Bu iki tane büyük bina. Bunlar Diyanet Vakfı'na veriliyor. Yani bu böyle Taksim'deki yani opera, işte operanın şeyi AKM, karşısına cami. Yani hep böyle bir dikotomik bir kamusal alan şeyine sahip olmaya başladık. Hı. Şimdi ilk başta yani şöyle de denebilir ya, işte bu kültürel çoğulculuğu gösteriyor, işte bir o var bir de o var. Ama tam da öyle değil. Yani mevcut olanın savunucuları da aslında kamusal alanı gene aynı resmi şey üzerinden savunuyor. Mesela AKM'yi hatırlayalım. AKM'yi aslında değiştiren unsur, orada seküler bir gücün ortaya çıkıp, bir inisiyatifin çıkıp tamamen iktidar alanlarından bağımsız sürece müdahale etmesiydi. O müdahaleyle AKM mesela sorunu çözülmüştü. Gezi'de de aynı şey oldu. Sonra nasıl oluyorsa oluyor, bu resmi şey güçler, gruplar ve imtiyaz grupları diyelim bunları, o alanı şekillendirme hakkına sahip, yani söz söyleme hakkına sahip olan topluluklar bu kamusal alanı ele geçiriyorlar. Burada işte o sözünü ettiğimiz, demin sözünü ettiğimiz resmi alanla o şeyin söz söylenecek alandaki kamusal sorumluluğa sahip olup kamusal yetkisi olmayan aktörlerin ayrıştıran, onu açık hale getiren, açık bir sistem haline getiren şey ilişkiler tekrar kapalı ilişkilere dönüşüyor ve biz o çatışmacı modele geri dönüyoruz. Evet. Yani bu tamam, bu işte yani sen bir durum tespiti yapıyorsun. Bu problemin kökünde yani kamusal alanın oluşum dinamiklerinin iyi anlaşılmamış olması ve kamusal alanın da herhangi bir diğer proje gibi şekillendirilebileceğine ilişkin bir ön kabul var. Yani ben bunu buraya koyarım. Koymaya yetkim de var. Ki bunu kimse ters şey yapamaz. Yani yasaların Ankara'ya tanıdığı bir takım yetkiler var. O yetkilerde kamu elindeki arazileri bir başka kamu kuruluşuna tahsis etme yetkisi veriyor. Mülkiyetini vermiyor. Bir kullanım şey yapıyor. Bu da tabii, bu da yani istasyonları, işte limanları, fabrika binaları, özelleştirilen şeyleri bir başka amaca tahsis edebiliyor. Şimdi bu tahsis sürecinin niteliği, terimleri nasıl yapıldığı çok önemli. Yani bu tepkisel bir biçimde yapılırsa, siz onu yaparsanız ben de bunu yaparım. Benim de bunun simgesel manasını herkes okur. Tahsisi kimse şey yapamaz. Nasıl diyelim? Karşı çıkamaz. Çünkü mahkemeye götürsen yasa üzerinde böyle bir yetki vardır. Yetki de kullanılmış olur. Ama İşte senin başta söylediğin nokta şu, bu şekilde davrandığımız zaman kamu alanı dediğimiz veya kamusal alan kendisinden beklenen bu tırnak içinde söylediğim toplumsal terbiyevi etkiyi yapamaz. Yani herkesin paylaşarak orada bir yerel kültür yaratma etkisini yerine getiremez. Burası bir gerilim, bir çatışma alanı olur. Bir takım insanlar orayı kullanırsa, bir takım başka insanlar orayı kullanmaz hale gelirler. Öyle olduğu zaman da oranın kontrolü elden gider. Ben uzun süre bu şekilde müdahalelere konu olmadığını düşündüğüm kamusallıklar arıyordum İstanbul'da. Bir tanesini de bulduğumu sanmıştım. Ama bulmadığımı, onu da olmadığını söyleyeyim. Benim bulabildiğim en benzer, yani kamusal alana en benzer yer, hiç çok kötü tasarlanmış ve çok kötü düzenlenmiş bir yer olarak bu Eminönü Köprüsü'nün Yeni Cami ayağındaki o balıkçıların olduğu yer idi. Balıkçılar oraya hani bir takım kayıklar bağlamışlar. İnsanlar orada aileleriyle gidip çok kötü tasarlanmış bir amfiteyatro gibi bir yere oturup ondan sonra şey yiyorlar. Balık ekmek. Balık ekmek yiyorlar. Ve orada balık ekmek yiyenler içerisinde turistleri görmek mümkün. Her çeşit yaşam tarzına sahip insanlar orayı kullanıyorlar. Ve orada ben doğrusunu söylemek gerekirse, yani oranın kullanıcıları arasında hiçbir çatışmaya tanık olmadım. Olduğuna da görmedim. Ta ki son zamanlarda bir olay nedeniyle şeyciler bu sefer orayı bir altın yumurtlayan tavuğa çevirmiş olan o balıkçılar insanlara terör estirmeye başladılar. Yani orası bir çeşit, yani çeşitli yemek yemeyen oturmasın yemek falan. Yemek yemeye oturmasın veya işte kıyafetine yani karşı. İşte yemekçiler oraya müdahale ettiler. Yani söylemek istediğim ama söylemek istediğim, işte kamu alanından tam kastettiğim, orası gerçekten İstanbul'un en böyle merkezi yerlerinden bir tanesi. Muazzam bir transfer noktası. Her yerden her yere giden oradan geçebiliyor. Geçerken de orada bir 5 dakika oturarak bir balık ekmek yiyebiliyor. Onu da turşuyla beraber yiyebiliyor. Yani o yerin bir de bir şeyi var. Yerin bir değişmez veya yani yere özgü bir menüsü de var diyebileceğim. Ve burada oluşan pratik de kendini yeniden üretiyor. Yani bu benim açımdan çok değerli bir şeydi. Ya belki de binlerce yıldır var o balık ekmek meselesi. Yani ama bu şimdi Norveç'ten geliyor. Ayakta yenen. Şimdi Uskumru Norveç'ten geliyor olabilir ama işte eskiden yani benim çocukluğumda palamuttu o. Tabii evet. Yani orada işte eskiden bir tane pelikan kuşu vardı. İnsanlar evet. Orayı şey yaparlardı ve bu yani benim açımdan değerli olan hikaye, bak burada hiçbir şey müdahale yok. Muazzam bir tasarım şeyi de yok. Burada bir bahçe yapalım, bilmem ne yapalım şeyi de yok. Belki olabilecek minimal şeyde, minimal müdahaleyle şehri kullanan şehirlilerin kendi kendilerine yarattıkları bir gelenek var. Orada nerede nasıl oturulacağı belli. Kendilerine göre bir oturma mekanı icat edilmiş, bir yemek yeme pratiği var. Ve bu sürüyor. Ve bu işte benim açımdan çok değerli. Yani ama buna biz müdahale ettiğimiz zaman, burada oturulur, burada oturmaz, buraya bilmem şunlar gelir, şu kartlı olanlar buraya otur filan denildiği zaman bu şeyin, yani bu yerin bütün tılsımı. Ben şey hatırlıyorum Murat, bu UNESCO toplantılarına katılırdım. Orada vali yardımcısı da katılırdı. İkide bir şöyle bir haber gelirdi. Gene Eminönü'nde meydan savaşı çıkmış zabıtayla şey arasında, seyyar satıcılar arasında. Onun için bizden yardım istediler falan diye. Böyle bir geleneksel bir meydan savaşları hali de vardı. İlk düzenlendiğinde, çünkü o proje yapıldığında orada başka bir şey hedefleniyordu büyük ihtimalle. Yani orada köklü, radikal bir değişiklik yaratılacak. Restoranlar yıkıldı falan, sahildeki binalar yıkıldı. Yapılamadı ama. Ama olmuyor işte. Yani sorun da şurada. Yani bütün bu şeyi sahnelenen gösteri şeye başka sonuçlar veriyor. Yani evet. Şehir hayatında bambaşka sonuçlar veriyor. Yani şey, kamu alanının koreografisi şeyde, bürolarda yapılamıyor. Yani kamu alanı. Ama bizim planlama tekniklerimiz zaten buradan başlıyor. Yani şehri planlama şeyimize kadar uzanabiliriz. Kamusal alan dediğimiz zaman işte şehrin o yapılan planları, master planları, çevre düzeni planları, bu hep aynı kafayla yapılıyor. Evet. Bu önemli. Bu dolayısıyla şey içinde de, bu karşıtlık şeyi içinde de kamusal alanı tanımlamaya kalkışmak görünüşte yani iki farklı kesimin kamusal alanı kullanımı gibi gözüküyor ama aslında tam tersine şeyleştirici bir tanıma biçimini, bir idrak biçimini, resmi bir yaklaşımı herkese kabul ettirmiş oluyor. Bu gösteri aslında farklı bir deneyimin üzerinden süngerle geçiyor, onu perdeliyor. Yani evet. Asıl sorun taraflara ayrışmış olması değil kamusal alandaki aktörlerin. Asıl kamusallık biçiminin etkileşimli ve ilişkisel olmaması haline getiriyor ki asıl kriz de oradan çıkıyor diyebiliriz. Doğru. Sonuç olarak 6-7 Eylül'den şeye, kamusal alan krizine kadar geldik ve bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.